ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي آية آخر، وهديناه النجدين. صدق الله مولانا العظيم. دوستو بزرگو، حق تعالی شانہ نے خیر کو بھی پیدا فرمایا اور شر کو بھی پیدا فرمایا. خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے. وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت کا راستہ بھی اللہ نے بنایا اور ضلالت اور گمراہی کا راستہ بھی اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا فرمایا. خلق ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس انسان کو با ارادہ بنایا، با اختیار بنایا. ارادہ اور اختیار کی صفت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. یہ انسان ہدایت کا راستہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، اپنے اختیار اور ارادے سے چلتا ہے. اور اگر ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو اس پر بھی اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے چلتا ہے. ایسا نہیں کہ انسان مجبور ہو، اسے ارادہ اور اختیار کی صفت نہ دی گئی ہو، ایسا نہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، آفا نلزم قوموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہدایت کو ہم تمہارے اوپر چسپاں کر دیں حالانکہ تم اسے اپنے لیے پسند نہ کرو، اختیار نہ کرو. اللہ نے یہ صورت اختیار نہیں فرمائی. جبر نہیں کیا گیا، مجبور نہیں بنایا گیا. جب یہ بات ہے کہ ہدایت کے راستے پر بھی بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے چلتا ہے اور گمراہی کو اگر اختیار کرتا ہے تو گمراہی کو بھی اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے، تو پھر آگے اللہ تعالی شانہ کے یہاں دوسرا ضابطہ اور دوسرا اصول یہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے. جب تک آدمی ارادہ نہیں کرے گا، اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہے گا، اس کے اندر فکر پیدا نہیں ہوگی، اس کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک عموماً عام ضابطہ یہی ہے. کچھ مستثنیات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں مستثنا ہوتی ہیں، ان کی بنا پر ضابطہ نہیں بنتا. عام ضابطہ اللہ کے یہاں یہی ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو بدلنا چاہے اور اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے، اپنی کمزوری کا احساس پیدا ہو جائے، اپنے مرض کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ میرا راستہ غلط ہے، یہ میرا طریقہ غلط ہے، یہ اچھا راستہ نہیں ہے، خیر کا راستہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ شر والا راستہ ہے، مجھے اس پر نہیں چلنا چاہیے، یہ فکر اور احساس جب تک نہ ہو اس وقت تک عموماً اللہ ایسے بندے کی حالت کو بدلتا نہیں. اس لیے اللہ سے ہمیشہ توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں ہماری برائیوں کا احساس عطا فرمائے. اللہ کے بندوں نے، بہت سو نے، جن کے اندر احساس پیدا ہو گیا، فکر پیدا ہو گئی، اللہ کے وہ بندے انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، پھر حق تعالی شانہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوئی. مشہور واقعات ہیں، معلوم ہے آپ حضرات کو، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، بڑے بادشاہ تھے بلخ کے. لیکن کبھی کبھی خیال آتا اور موت آنی ہے، ایک دن اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل ہونی چاہیے، یہ خیال کبھی کبھی آیا کرتا تھا، فکر پیدا ہوتا، احساس پیدا ہوتا. ایک روز اپنے شاہی محل کے اندر رات میں آرام کر رہے تھے. بندہ جب ارادہ کرتا ہے، تھوڑی فکر اس کے اندر آتی ہے، تو مدد اللہ کی زیادہ آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ کا قول نقل فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ اگر میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف دو بالشت بڑھتا ہوں. بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں. بندہ میری طرف اگر چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ بندہ ارادہ تو کرے، اپنی حالت کو بدلنا تو چاہے، ارادہ کم ہوتا ہے، فکر کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال جب فکر کی ابتدا ہو جاتی ہے تو پھر مدد اللہ کی طرف سے زیادہ آتی ہے. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رات میں آرام فرما رہے تھے شاہی محل کے اندر، چھت پر کچھ آہٹ محسوس ہوئی، کچھ لوگوں کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی. انہوں نے پوچھا، معلوم کیا، بھائی کون لوگ ہو؟ بتایا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے یہاں تلاش کر رہے ہیں. کہا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ارے بے وقوف لوگ ہو، کہیں مکان کی چھت پر اونٹ جایا کرتا ہے؟ اونٹ کو مکان کی چھت پر کوئی تلاش کیا جاتا ہے؟ اونٹ اگر گم ہوگا، بھاگے گا، جنگل کے اندر جائے گا، وادی کے اندر جائے گا، کہیں نہر کے اندر جائے گا، وہاں تلاش کیا جائے، یہ تو بہت بے محل اور بے موقع بات ہے. کہ اونٹ کو مکان کی چھت پر تلاش کیا جائے، یہ تو بہت بیوقوفی ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی، ملائکہ تھے، انہوں نے کہا، تنبیہ کی اور کہا کہ ہم سے زیادہ بیوقوف آپ ہیں کہ تم اللہ کی رضا، اللہ کا وصال بھی چاہتے ہو، اللہ کا قرب بھی چاہتے ہو اور عیش کے اندر پڑے ہوئے ہو. ان عیش کے سامانوں میں، عیش کی چیزوں میں، اللہ سے غفلت کی حالت میں کیا اللہ کی رضا، اللہ کا وصال، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ بیوقوفی تو تمہارے اندر پائی جاتی ہے. جب یہ آواز آئی تو دل پر ایک چوٹ لگی اور بس وہی ارادہ کر لیا، اس تمام سلطنت کو چھوڑنے کا، خیر آباد کہنے کا. چنانچہ اپنی تمام سلطنت کو چھوڑا اور پھر انہوں نے فقیری اختیار کی، درویشی اختیار کی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ان لوگوں کو نہیں بدلتا جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں. آدمی کے اندر طلب آنی چاہیے، اس کے اندر احساس آنا چاہیے، اسے اپنی کمزوریوں کا اعتراف اور اقرار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ہمارے اندر قسم قسم کے روحانی مرض پائے جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو باکمال سمجھنے لگیں. یہ تو معاملہ برعکس ہو جائے گا. ایسے لوگوں کی حالت کو اللہ نہیں بدلتا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا سوال و جواب کے انداز میں. ایک فرضی سوال قائم فرماتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں. ایک سوال انہوں نے یہ قائم کیا کہ امتیں ہلاک کیسے ہوتی ہیں؟ یہ قوم اور امت دوستو، اس کے بھی کئی مراحل ہوتے ہیں. جیسا کہ انسان، اس کی زندگی کے کئی مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ انسان کے لیے بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ انسان کے لیے جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ انسان کے لیے بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، جسے مرنا کہا جاتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے جو قوم ہوتی ہے، امتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ مراحل ہوتے ہیں. کسی بھی قوم اور کسی بھی امت کے لیے ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جسے اسے بچپن کا مرحلہ اور بچپن کے زمانے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. ایک پھر مرحلہ آتا ہے کہ قوم اور امت اپنے شباب کو پہنچتی ہے اور اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اسے ترقی ہوتی ہے. ترقی کی راہ پر وہ قوم چلتی ہے، گویا کہ یہ اس کے لیے جوانی کا اور شباب کا موقع ہوتا ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوم اور امت تنزلی کے اندر مبتلا ہوتی ہے، گویا کہ یہ اس کے بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے. اور بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوم تنزلی، اخلاقی پستی کے اندر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ قوم جو اس کے اپنے علامات تھیں، اس کے اپنے امتیازات تھے، اس کی اپنی خصوصیتیں تھیں، وہ امتیازات، وہ خصوصیتیں وہ قوم بھلا بیٹھتی ہے اور جس امتیاز، جن خصوصیتوں کے ساتھ وہ قوم دنیا کے اندر متعارف تھی، وہ خصوصیتیں، وہ اس کے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں اور اس حیثیت سے گویا کہ وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے، اس کی وہ حیثیت باقی نہیں رہتی، گویا کہ وہ قوم دنیا سے ختم ہو گئی. ایسا ہوتا ہے. یہود و نصارہ کو آپ دیکھیے، ایک وقت تھا کہ یہی حق پر تھے، ایک وقت تھا کہ یہ عروج پر تھے، ایک وقت تھا کہ دنیا میں ان کا بول بالا تھا، لیکن اللہ نے جو راہ اور جو حدود ان کے لیے مقرر فرمائی تھی وہ ان حدود پر قائم نہیں رہے. اللہ نے ان کی کتابوں میں یہ مضمون بیان فرمایا تھا جو قرآن کے اندر مضمون ہے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز مت کرو. اللہ نے جو حدیں قائم فرمائی ہیں اس حد کے اندر رہو، اس سے آگے مت بڑھو، اس سے آگے تجاوز مت کرو. لیکن ان لوگوں نے ہر معاملے کے اندر غلو کیا، یا افراط کے اندر مبتلا ہوئے یا تفریط کے اندر مبتلا ہوئے. اس کی وجہ سے آج یہودیت بھی بحیثیت یہودیت ختم ہو گئی، نصرانیت بھی بحیثیت نصرانیت ختم ہو گئی. یہی اللہ تعالی شانہ کے یہاں ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے اور اللہ کی عادت ہے. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال قائم کیا کہ کوئی بھی قوم اور کوئی امت ہلاک اور مرتی کب ہے؟ اس کی خصوصیات، اس کے امتیازات ختم کب ہوتے ہیں؟ اس کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب کیا بنتا ہے؟ پھر جواب دیا اس کا خود، فرمایا ایک عود ہوتی ہے اور ایک مٹی کا ٹھیکرا ہوتا ہے جس سے گھڑا مٹکا بنتا ہے، مٹی، پکی ہوئی مٹی، ٹھیکرا اسے کہتے ہیں. فرمایا کہ جو قوم، جس قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ عود اور مٹی کے ٹھیکرے میں فرق نہ کر سکے، امتیاز نہ کر سکے، تو پھر سمجھو کہ اس قوم کی بربادی کا وقت قریب ہے. جس قوم کے اندر یہ امتیاز ختم ہو جائے، یہ عود ہے، عود بیش قیمت چیز ہے، یا یہ مٹی کا ٹھیکڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہے، جب دونوں میں یہ امتیاز ختم ہو جائے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس قوم کے اندر حق و باطل کا امتیاز ختم ہو جائے، جس قوم کے اندر حلال و حرام کا امتیاز ختم ہو جائے، جس قوم کے اندر حرام، جائز اور ناجائز کا امتیاز نہ رہے. معلوم تو ہے علم ہونا الگ بات ہے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا یہ الگ چیز ہے. معلوم ہے ربا اور سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، اللہ نے دونوں ذریعے پیدا فرما دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہدایت کا راستہ بھی ہم نے بتا دیا، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور گمراہی کا راستہ بھی واضح فرما دیا، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالی شانہ نے واضح فرما دی ہیں. علم تو ہے، آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ساری دنیا کے اندر کہ ہمیں علم نہیں تھا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام، ایک زمانہ ایسا آئے گا دنیا میں کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، نہ کچا نہ پکا، کوئی ملک باقی نہیں رہے گا، کوئی علاقہ باقی نہیں رہے گا، کوئی خطہ باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالی شانہ اسلام کا علم وہاں پہنچا دے گا. آج ذرائع ابلاغ اتنے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک، ہر خطہ، ہر علاقے کے اندر علم پہنچ چکا ہے، اسلام پہنچ چکا ہے، اسلامی احکام سے سب لوگ متعارف ہو گئے ہیں. اللہ نے اپنے وعدے کو سچا فرما دیا ہے، لیکن پھر بھی آج امت کا حال یہ ہے، حق معلوم ہے، باطل معلوم ہے، سنت معلوم ہے، بدعات معلوم ہے، حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، لیکن محض معلوم علم اس کو نہیں کہا جاتا جب تک کہ عملی طور پہ ان کے درمیان امتیاز نہ ہو. آج امت کے درمیان سے، ان کے ذہنوں سے، ان کے قلب و دماغ سے یہ امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ چیز فرمایا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے، جب عود کو اور ٹھیکرے کو آدمی دونوں میں امتیاز نہ کرے، دونوں کی حیثیت کو باقی نہ رکھے، وہ قوم اور وہ امت پھر تباہی کے دہانے کی طرف جاتی ہے، اور پھر اس قوم کی ہلاکت اور بربادی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی شانہ ساری امت پر رحم فرمائے. ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے، ساری امت کے لیے بھی دعا کرنا ہے. آج سارے عالم کے اندر ایک افراتفری کا ماحول ہے، کسی بھی آپ ملک، کسی بھی علاقے، کسی بھی خطے کے حالات کو آپ دیکھیں، پڑھیں، سنتے ہیں خبروں کے اندر، ہر طرف بدامنی ہے، ہر طرف جو ہے تنزل ہے، انحطاط ہے، اور ہر طرف گویا کہ مصائب کا ایک سلسلہ وار ایک پہاڑ گرتا جا رہا ہے۔ دوستو یہ ویسا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، جب ہم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے، حق و باطل کے درمیان تمیز نہیں کریں گے، حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کریں گے، سنت و بدعت کے درمیان تمیز نہیں کریں گے، تو یہ امت یا پھر یہ ثواب پر پہنچے گی یا پھر تنزلی کے اندر مبتلا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ تنزلی کے اندر مبتلا ہوگی۔ اللہ ساری امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اعمال کی حفاظت فرمائے، اخلاق اور کردار کی اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو اور ساری امت کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Gracias.